Vokaler. Niezawodny na chrypę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 stycznia, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Niebezpieczne warunki w Tatrach. Zginęły tam dziś dwie osoby. Polski rząd walczy o zachowanie prawdy historycznej i prostuje rosyjskie kłamstwa, mówi premier. Belgijskie sklepy nie będą już sprowadzać z Australii mięsa z kangurów. Tragiczny dzień w Tatrach. W dwóch wypadkach zginęło dwóch turystów. Do pierwszego wypadku doszło na rysach ze szlaku prowadzącego na szczyt. Kilkaset metrów w dół spadł mężczyzna. Zginął w wyniku obrażeń. Do drugiego podobnego wypadku doszło na granatach, mówi ratownik dyżurny TOPR-u Krzysztof Długopolski. Upadek z wysokości, ze skrajnego granatu. Prawdopodobnie też podobna przyczyna. Twardy, zmrożony, zlodowaciały stok, poślizgnięcie i upadek zakończony śmiercią. I nikt nie widział momentu upadku, czy były wyposażone w czekany czy kijki, ale raki, obydwie te osoby miały raki na nogach. Słoneczna i bezwietrzna pogoda zachęca do wycieczek w wyższe partie gór, jednak na szlakach panują skrajnie trudne warunki. Z powodu dużego oblodzenia niezbędne jest odpowiednie wyposażenie raki, czekan oraz kijki. Jeżeli już musimy wychodzić, to musimy się zaopatrzyć w odpowiedni sprzęt, a samo zaopatrzenie nic nie daje, trzeba jeszcze tego sprzętu umieć używać. I to w takich warunkach trzeba działać błyskawicznie. W Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Ludziom Solidarności i ich idei współczesna Polska zawdzięcza wolność, mówił premier Mateusz Morawiecki podczas karczmy piwnej w Katowicach. Szef rządu zaznaczył, że polski rząd obecnie walczy o zachowanie prawdy historycznej i prostuje rosyjskie kłamstwa. Kto nie szanuje swoich przodków, swoich bohaterów, ten nie szanuje siebie dzisiaj i nie ma prawa do przyszłości. Rzeczywiście, nie ma prawa do dobrej przyszłości. Dlatego nie damy się zastraszyć, nie damy się sprowokować różnym kłamstwom i bredniom, które płyną zza wschodniej granicy. My pierwsi, nasi przodkowie, stawili czoła niemieckiej i sowieckiej, barbarzyńskiej zarazie. Kaczma piwna to tradycyjne spotkanie Zarządu Solidarności Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i Górników. Moskiewska Polonia po raz szósty zorganizowała Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt zespołów i chórów oraz katolickich oraz prawosławnych. Szefowa Kongresu Polaków w Moskwie Halina Romanowa wspólnie z Polakami mieszkającymi w rosyjskiej stolicy zorganizowała wieczór kolęd. Inicjatywa spodobała się nie tylko naszym rodakom, ale także przedstawicielom innych wspólnot narodowych. Program wymyśliliśmy jako Polonia Moskiewska. Przedstawiciele różnych narodów co roku chcą w tym brać udział. Będziemy pieć razie stół. Będziemy śpiewać o Bożym Narodzeniu, o choince i cichą noc. I ludziom to się podoba. Im ludziom нравится. О, ёлочка, сияли пусть звени. Przyszły chóry narodów łotewskiego, ukraińskiego, polskiego, niemieckiego, ormiańskiego, gruzińskiego. Bóg się narodził, Jezus naszym królem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Największe sieci belgijskich supermarketów wstrzymały import i sprzedaż mięsa z kangurów. Powodem jest kryzys wywołany pożarami w Australii, w których zginęły tysiące zwierząt. O wstrzymanie importu i sprzedaży kangurzego mięsa zaapelowała do belgijskich supermarketów organizacja działająca na rzecz ochrony zwierząt Gaia. Belgia jest bowiem największym importerem mięsa z kangurów. Z danych organizacji wynika, że rocznie Belgia importuje ponad 630 ton kangurzego mięsa, co oznacza zabicie 180 tysięcy kangurów. Przedstawiciele jednej z sieci supermarketów mówią, że kangurze mięso jest chude i chętnie kupowane, ale że nie można dłużej usprawiedliwiać jego sprzedaży w związku z tragiczną sytuacją w Australii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. sport, Jan Kałucki. Dawid Kubacki wygrał zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Titize Neustadt. Polak w pierwszej i drugiej serii lądował najdalej. Na początku jako jedyny przeskoczył granicę 140 metrów, a w finale poszybował 141 metrów. Drugie miejsce zajął Austriak Stefan Kraft, który był gorszy o ponad 6 punktów. Na najniższym stopniu podium stanął Japończyk Ryoyu Kobayashi. To drugie w tym sezonie zwycięstwo Kubackiego. Nasz zawodnik w klasyfikacji generalnej jest czwarty. Do lidera Niemca Karla Geigera traci 177 punktów. Teraz piłka nożna i sensacja w Anglii. Manchester City jedynie zremisował z Crystal Palace 2-2. O końcowym wyniku zadecydowała akcja w doliczonym czasie, kiedy to Fernandinho pechowo trafił do własnej bramki. W tabeli Liverpool ma już 13 punktów przewagi nad City, a przypomnijmy, ma dwa zaległe mecze. W Niemczech szalone spotkanie Borussii Dortmund z Augsburgiem. Borussia wygrała 5-3, a hat-trickiem popisał się debiutujący Erling Braut Haaland. Norwek na zdobycie trzech bramek potrzebował niewiele ponad 20 minut. W tej chwili lider Bundesligi RB Lipsk podejmuje Union Berlin. Jak na razie niespodzianka, drużyna ze stolicy Niemiec wygrywa 1-0. Bramki Unionu pilnuje oczywiście Rafał Gikiewicz. Na europejskich stadionach dali też o sobie znać reprezentanci Polski. Jan Bednarek strzelił gola dla Southampton, a Karol Linetti dla Sampdorii. Dodajmy jednak, że piłkarze Southampton byli gorsi od Wolverhampton. Było 2-3, a ekipa z Genui została rozgromiona przez Lazio Rzym. Było 1-5. Emocji nie brakuje też na siatkarskim parkiecie. W meczu Ligi Mistrzów Jastrzębski Węgiel gra z Zenitem Kazań. Drużyna z Polski była skazywana na pożarcie, ale jak na razie jest w setach 2-2. Za chwilę rozpocznie się tiebreak. Niespodzianka też w Będzinie, gdzie MKS gra z Zaksą Kędzierzyn-Koźle i wygrywa w setach 2-0. Trwa trzecia partia, jest 19-17 dla drużyny ze Śląska. I na koniec tenis. Hubert Hurkacz poznał rywala, z którym się zmierzy w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Australian Open. To Austriak Denis Nowak. O szansach Polaka mówi były znakomity deblista Mariusz Fürstenberg. Jeżeli zgra się z kwalifikantem, który wygrał tutaj trzy bardzo ciężkie mecze w tych warunkach, to na pewno nie będzie łatwy mecz. Na szczęście Hubert jest w gazie teraz, aczkolwiek przylatuje z Auckland na przygotowanie i ma tak dużo czasu. Myślę, że będzie to bardzo interesujące, jak sobie z tym poradzi, ale nie ukrywam, że dwa dni na 100% wystarczą, żeby się dobrze przygotować. Miałem okazję oglądać Hubiego Auckland właśnie po kilku miesiącach. Muszę powiedzieć, że bardzo się poprawił, szczególnie w serwis i return. Returnem dużo wygrywa punktów. Mecz Hurka już w poniedziałek, a kolejny sport w trójce za 2 godziny. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, przed południem mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. We wschodniej połowie kraju i na południu będzie padać deszcz. 0 stopni w Rzeszowie, 3 w Warszawie, 6 w Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nawet gdy łapie mróz, atmosfera gorąca. Tu jest jak na Wembley, mówią niektórzy. Doping kibiców niesie się przez całe Tatry. Puchar Świata w skokach narciarskich, Zakopane 2020. To będzie wyjątkowy weekend. 25 i 26 stycznia. W Trójce do wygrania bilety na te prestiżowe zawody. W niedzielę po 17 w audycji Trzecia strona medalu. Emocji najwyższych lotów życzy sponsor konkursu. Lotos, producent paliwa Arktyczny Dynamik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, nie uwierzysz. Co? Dziś na wyprzedaży w Media Expert są laptopy do gier, głośniki mobilne, słuchawki bezprzewodowe, a smartfon Huawei Y7. A wiem, ten niebieski. No, ten, co ci się tak podobał, jest za 555 zł, Barbara. Marian, ty mnie opowiadaj, ty idź kupuj. Sprawdź, co możesz dziś upolować na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Codziennie setki produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Zaprasza na 7. edycję największego festiwalu muzyki i sportów zimowych Snowfest.

sierocą, wyziębły pokój i parę książek, pusty kałamarz, białą kartę. Zaprawdę nie umarli cali, szepki przez chaszcze idzie tapet, w suficie płaska głowa mieszka, powietrza wody wapna ziemi. Zrobiono raj ich anioł wiatru, rozetrze ciało błon, będą po łąkach nieść się tego świata. Wspomnienie ze studii Osieckiej z grudnia ubiegłego, nie, już nie ubiegłego, 2018 roku. Tak też rozpoczyna się od piosenki z Kubasa do tekstu Herberta, koncert i płyta Herbert 3.0. Retransmisja tego koncertu, przypomnienie po ponad roku w liście osobistej w przyszłą sobotę. A do Osieckiej przeniesiemy się także dziś po 20. Witamy w liście osobistej. Anna Regulska, Anna Gacek i Piotr Metz. Po 20 w Osieckiej. Prowinz Posen. studiu imienia Osieckiej widziało już wiele, ale wydaje mi się, że po raz pierwszy pojawią się tam za mniej więcej godzinę kozły i mazanki, czyli tradycyjne ludowe instrumenty z Wielkopolski. Widziałem próbę. Cała masa muzyków na scenie. Będzie bardzo dziś kolorowo. Koncert troszkę dłuższy niż nasze 52,5 minuty, ale to, co nie zmieści się w transmisji, zaprezentujemy Państwu w liście osobistej w innym terminie. No to teraz trochę inspiracji. Province Posen do Davida Byrna i Briana Eno. Chyba się przyznają. O ile samplowanie na tej płycie bezdyskusyjnie było wówczas bardzo, bardzo awangardowe, trwają do dziś dyskusje, na ile wpłynęło to na sampling w późniejszych latach. Ale to są dyskusje, które moim zdaniem nie mają wiele sensu. Od szczegółu, czyli Wielkopolski, do ogółu, czyli Słowiańszczyzny. EAPS. już nie inspiracja, ale muzyczni bracia myślący trochę podobnie. Teraz będzie odważnie, bo to marokańskie, marakeskie wpływy panów Page'a i Planta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. gates I make my wondrous home. From your desert arms all my fears have flown. Against your walls my demons turn to stone. Czy plant w oślepiającym słońcu. Jest film, stąd wiem, w marrakeskim Riyadzie, podobnie jak ćwierć wieku wcześniej, Brian Jones z lokalnymi muzykami. A potem już z trochę inną orkiestrą, bo z Egiptu. W niezwykłej wersji wykonali swój klasyk. My ears. like thoughts inside a dream. Who in the past would lead me to this place with yellow desert screen? My Shangri-La beneath the summer moon, I will return again. Cashmere.